nangai na leli yo bolingo mama na banzi ya mingiye bolingo nangalongomba haye. Wasenga, pesanga mantoko. Na mote mananga na tani makani siyebele na miso mama. Aya o leli aye.